پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بستو حوت دمو چاو مونکی باپیری چند گشتکی دریش بو؟ پیرین لکوتایی گشت او شوینی که باوکی لیل دایگ بو پیرین زور دلخوشه که گیشتو تا مراو کرد بلام که تبیر لوا اکاتوا که هرگیز با پیرین بینی و هز با ترسیکی زور اکات چون که وابیر اکاتوا لوانه با پیری لخوی نگرید خوایا آی خوایا ها اوتا زور سپاس قرز دیاره با یرمتیت بدم زور سپاس ایا مرا کرد لیره و نزیکه؟ بله، وا دیاره تو لیره ناجی، من راسته کم بله لکوی و هاتوی؟ باشه چیه که لیره کرد؟ ببورا، کمی پرسیاری زورد لیره کم بلان بردوام حزه کم پرسیاری زور بکم لبر او مکاره دا باکم و دا پیرم سازنش چی زور مکن ایا اما سگی تویا؟ بله سگی که پیکنی نویا؟ باشه بیستو ما کارگه که گوری چنین هیل مرا کرد بله کارگه چنین پانتانی ازانم هاتوی لکارگه که ایش بکی وایا نخیر ازانی که خلقی مرا کرد جگه لوانی که ایشی سر بخوی خویان هیا همویان لکارگه که ایشکن کارگه پانتانی زور گوریه بردوام داوی کری کاری زیادره که با اوی کاری ببکن هر وها منش لبه ایشکن براست کارگه که اوا گوریه زیادر لحوصت کری کاری هیا کارگه که زور گوریه حوصت کریکار چن نوازه بم نزیکانه اگه نمارا کرد دواتر کشکا گورکه برز بیلفران بینین برز بیلفران؟ برز بیلفران خواهانی کارگکه ایره دی خیراکا بعد اسمم گورینو چی؟ باشه بیلفران پانتانی نوی با پیری پیرینه دا کی پیرین بپیرینی وتبو که باپیری کارگی هیا. هر وها پیشی وتبو پیاوکی دولمنده. بلان پیرین باوری نأکرد که باپیری او همو کریکاری هبید. گوره هی کارگکا براستی باور پینک راو بو پیرین. اما کشگکای براز بیلفرانا؟ نه ابنیا؟ بله، ازانی که باراز بیلفران تنها خوی لکوشکای آجی؟ خوی به تنها یا؟ بله، حاسرکای ماوی اکی زور مردوا و باراز ایدموندی کوریشی تیتر لیرن آجی. ایا باراز بیلفران پیاوی که چونه پیم بله؟ پیاوی که زور تندو تیجا او هرگز رگه باش کس نادا کس ناویره لدجی بوستی کاتی او لکارگیا همو لیه ترسی او تنها بو خلق تندو تیج نیا بلکو لگل خوشی آوایا بیستم که باراز بیلفرانو کورکای ایدموند حالا تگیش نیکی بچو کبول نیوانیان ایا باراز ایدموند چی بسر اتوا؟ 15 سال پیش استا نیرترا بو هند بوی دا مقاله که بچو کوا دوی اوی باراز ایدموند چو بو هند باراز ایدموند ببی رزامان دی باو که هاوسر گیری کرد بلان باراز بیلفران پیشتر کچی که بو کورکای دیاری کرده بو بوی زور تورا بو باو کت سور بو لسر اوی لهند هاو سرگیری لگل من بکد به یودان رازی بونی با پیرت اما او اسلمانی که باو کم دایک می زور خوش ویستوا بله منیش باو کتم زور خوشه وی بخوی منو باو کت ولاته که خوی بجیهشتو لهند مایو با پیرت پیوه که زور کلا رقا پیرین و حتا استجنی توانی ویل باو کت خوش بید بیستم که باراز بیلفران خانوی که تازه با کورکای دروس کرده بو که بو هاوسرگیری که باراز ایدموند داینا بو با باراز ایدموندی گوتو بو که لهند هاوسرگیری نکا هر وها فرمانیشی پیکر که بگره تو بو فرانسا بلان باراز ایدموند بگوی نکردو لیوی هاوسرگیری کرد بادانشین اما زور قرصا کاتی که باراز ایدموند وای وید اما وای لباراز بیلفران کر که زور تورا بیلی و تی که او ایتر کوری منیا وره دانشا لوانه توش مندو بی باشا روزانی با چی لیوی دانیش توی؟ سلاو بارز فابری من باسی بارز بیلفرانم بوم کچه تازه اکرد بارز بیلفران؟ سلاو دلیویت سلاو لطوش پیمود که بارز بیلفران پیوه که زور توندی تیجا همون بو باس کرد تیگیشتم روزانی تو ارکت پی نسپیر درابو لم ناوکاتی خود بفیر روما دا دو ای که گر رایتاو باو کت سرزنش تکات بلام سبت که زور کرسا اگر هم کچه نبوه من بطنه نمتوانی حالی گرم زور باشه کواته من حتی مالاو با تالا گرم برس فابری براسی تو پیایو که زور باشی روزالی حزه کم کمک لیره بمین موا باشه اگر بریار دل مارا کورد بجی وره نولادی کم دوزوا ایمه رستورانت اک مهه نوی شامونیه که همو کسی ایناسی باشه زور باشه خوات لگل خوات لگل برس فابری بوستا منش امي ولاك يا القرم کچی بچوک لسر رگا که ما وسته ما ترسی داره ببورم بله بموتی لاتو لسر رگا که ما ترسی داره دی لاتو لسر رگا که وگالس که که هاد Thank you. ها برزم اما مالي برز بالفرانة بله ما خويتي كتي بچوك هیچ تكتب تاوكو يارمتيد بدم نخير مادام هیچ ناوه برو لیر موستا پرین با تاواتی نزانه چی بکت کتی دمو چاومونکی با پیری بینی اینجا قصکانی روزالی بیرکوتوا هر بای زور ترسا دیکا باوکا لکوتایی گیشت مماراو کرد این بالام من واحس ناکم تاکو استا با پیرم لباوکم خوش بو بیت تنانت لده کیشم خوش بو بیت من هیچ حس باو ناکم که با پیرم بزانه کرازای کی هیا اگر پی بله من کرزاکی توم پیرین اترسم بسردی و پیم بله تو کرزای منی؟ نخیر به هیشه ویگ رازی نبه که من کرزای او بم دایکا باوکا هیوا دارم با پیرم منی خوش بوید اروها اویش منی خوش بوید چونکا تاک کسا که من همه ها بارون آیا تو برسیتا؟ اوه رام کشو اوش دیسان بردمو دوباره فیالو لیه کردمو دی بارون باری کن دی خیره ورا او تی شوینه که من نوی شمانیه خان مکم ازانی رستوران تی شمانی لکویه ببورا ازانی رستوران تی شمانی لکویه خان مکم آیا هیچ دکی سیر هیل دمو چاوم؟ دوالی برد نکم کچکم تو تیت رستورانتی شامونی؟ بله او شوینه هی ایمیو لوی اشی کوات تو دا پیری روزالیت زور باشا کوات تو کچه زاکی من ناسی؟ بله لرگای او مناسی تیگه ایشتم رستورانتی کلم رگای اویا تو لگل مناورا با بروین پیرا که منت بینی با چی اوه سیر تکردم؟ لکسی کچون؟ من زور دعوه لیه برد نکم با اوه بلام ده موچاوت عشنا دیاره علی توم بینی و نازانم لتشوینه که توم بینی و چون که پیر بوما بلام ده پیرا من اما یکم جرمه بین با مراو کرد براست یکم جرده؟ بلام زور عشنا دیده برچاو علی پیشتر توم بینی و اوه تا اما رستورانت کمانه فرمو برو جوره و من ارام بانگی روزالی اکم بیرم کوتو ناو چی بو؟ من؟ بله تولم ناو چی بو؟ من ناوم اورالیا زور باش اورالی دا پیرا من نای خومم با روزالی نو تو تیگه ایشتم پیرین ناوی راستقینه خوی نوت بریاری اول استایا نچید بولای بپیری و بیری اکردوا استا باش نیا با اوی خوی اشکراب کت کواتا ناوی تو اورالیا بله هیچ شکیه که با تو ای بکم؟ بله لراستیه بریاریم داو لمارا کرد ایش بکم بله من هیچ کسی گنه نسم لیره حتوم لیت بپرسم چون لکرگه که کرم دسکوی روزالی ها؟ تگه ایشتم تکه ادنش اورالی سپاس. دەستکەوتنی ئیش لە کارگەکە زۆر قورس نییە. تەنا سەعاتێک بڕۆ بۆ لای بەرزتاراوێڵ و داوای کارێکی لێ بکە. ئەگەر ئەتەوێ بەیانی لەگەڵ دێم بۆ لای ئەو. زۆر سپاس. باشە ئۆرالی، تۆ وتت هیچ کەسێ ناناسم لە ماراکۆرت، وایە؟ نەخێر. کەواتە لەکوێیە ژی؟ شوێنی مانەوە هەیە هەرزان بێت؟ بێگومان، خەڵکی ژوورە دەن بە کرێکارەکان بەنرخێکی زۆر هەرزان. ئەتەوێ بەچەند بە کرێی بگری؟ ئەمەوێ هەرزانترین بێت. باشە؟ شوێنێک مەوێت بۆ مانەوە هەر چۆنێک بێت گرنگ نییە. کەواتە ئەبێ ژووری هاوبەش بگری، لەوانەیە ژوورێک هەشت کەسی تیابێ. بەڵام ئەبێ ئەوە بزانی، پێچوەختە پارە یەک هەفتە بدەیت. باشە، هەندێک پارەم پێیە. ئایا لە کارگەکە چەندێک کرێدەن؟ ئایا پێشتر هیچ ئیشت لە کارگە کردووە ئۆرالی؟ کەواتە ئەبێ بۆ ڕۆژانە ئیش بکەی. هەموو کەسی ئەتوانی ئەوە بکە. ئەگەر بە ڕۆژانە ئیش بکەی، 50 سنتیمۆیە. من ڕۆژانە 85 سنتیمۆ وەرەگرم، چونکە ئەزانم ئیش بە ئامێرەکان بکەم. ڕۆزالی، لەبیرت نەچێ، پێش دەرگاکە پاک بکەیتەوە. باشە، ئەوە باوکمە. هاوڕێکت لەگەڵ خۆت هێناوە؟ سڵاو بەڕێزم. سڵاو لە تۆش، بەخێر بیت. باشە، تۆ حەزەکەی شتێ بخۆی؟ لەوە ناچێ پارەی پێویستم پێبێت. تۆ نیگەرانی ئەوە مەبە، قاپێکی باش شۆربات بۆ ئەهێنم، چونکە باوکم باشترینە. وا هەست ناکەم پێشتر تۆم بینیبێت. باوکە، ناوی ئۆرالیە، ئەمڕۆ هاتۆ بۆ ماراکۆرت. بەیانیش لە کارگەکە دەست بە ئیشەکە. کارگەکە پارە کەمەدا، بەو پارەی ئەوێ ناتوانی لێرە نان بخۆیت. باوکە، سەبەتەکە زۆر قورس بوو، سپاس بۆ ئۆرالی کە یارمەتی دام. ئاسایی قاپی شوربە بدەی بە ئۆرالی. باوکە، کێشە نیە، خۆم پارەکەی دەم. ئەوێ پارەکانت هەڵبگری، بەڵام قەیناکە لەبەرەوەی هاوڕێی ڕۆزالیت من خواردنت ئەدەمێ. ها، ئەم سەگە لە چوو هاتووە؟ ئەم سەگە هی منە. سەگ لە لای خۆت هێڵیتەوە، کچی بچووک، بەڕاستی نایابە. باوکە، بۆچی پارچە ئێسکێکی نادەیتێ؟ باشە. باوکە، ئەتوانی یارمەتی ئۆرالی بدەی بۆ ئەوەی بۆ بەیانی شوێنە بدۆزێتەوە؟ بەڵام من ئەمڕۆ پێویستم بە ژوورە. ئەتوانی ئەم شەو لەلای من بمێنیتەوە؟ بەڵام من برایەکم هەیە. باوەڕ ناکەم ئەوە باش بێت. هیچ نییە، ئەتوانی باسی گەشتەکەی خۆتم بۆ بکەی ئۆرالی. مناڵەکان، ئێوە بوون بە دوو هاوڕێی زۆر باش. ئۆرالی، ئەمە داپیرەمە، خاتوو فرانکویس. خاتوو فرانکویس؟ ئەوە تۆ چیتە ئۆرالی؟ نیگەرانمە بە ڕۆزالی، من باشم، بەڵام کەسێک مەناسی بەو ناوە بانگیانە کرد. فرانکویس لێرە ناوێکی زۆر باوە. ئۆرالی، ئایا پێم وتە بووی کە داپیرەم دایانی بەڕێز ئیدمۆن بووە؟ هەر بۆیە زۆر جار داپیرەم بەڕێز بیلفرانە بینێ و بەردەوام سەردانی یەکتری ژەکەن. بەڕێز بیلفران بەو شێوەیەش دڵڕەق نییە کە دەرەکەوێ. لە ڕاستیە حەزەکە بەڕێز ئیدمۆن بگەڕێتەوە. ها؟ ڕۆزالی، بوەستە! وا دیارە بەڕێز بیلفران لێرەیە داپیرە. گەورم کچە بچووکەکە هات. ڕۆزالی. بەڵێ بەڕێز بیلفران. تکایە کە فابری هات بۆ نانی ئێوارە، ئەمەی پێ بدە. باشە، بە چاوان. پێی بڵێ هەر چۆنێ بێت تا بەیانی ئەمە بخوێنێتەوە، و پێشی بڵێ کە ئەوە فەرمانی منە. هەرچی تۆ بڵێی ئەوە ئەکەم. ئەمە ڕێکەوتن نامەی و زۆر گرنگە، نابێ و نی بکەی. نیگەران مەبە گەورەم. چ هاتنێکی لە ناکاو بوو گەورەم. فرانکویس، حاڵت چۆنە؟ زۆر سپاس، من باشم. ئەی ئێوە چۆن بەڕێز بیلفران؟ هەر وەکو هەمیشە. ڕۆزالی، لێرەی؟ بەڵێ. ها، ئەوە 50 سنتیمۆیە، بۆ گەیان نەکەت. زۆر سپاس گەورەم. گولەم، دەی با بڕۆ. بەسەر چاو، دەی بڕۆ. ئۆرالی سەیرکە، ها بەڕێز بیلفران چی پێدام؟ شتێکی باشە. ئەزانی بەڕێز بیلفران ناوی منی ناوە ڕۆزالی؟ بۆیە بەڕێز بیلفران هەمیشە باشە لەگەڵمە. تێگەیشتم. بەڵام تۆ ڕێک لە تەنیشتی وەستا بووی، بۆچی پرسیارێک کرد تۆ لەوێ مابووی؟ چونکە چاوەکانی ئەو ناتوانێ ببینێت. چی؟ نابینێت؟ بەڵێ، بەڕێز بیلفران کوێرە و چاوی نابینێ. چۆن شتی وا بێت؟ ڕۆزالی، روزالی هاتم لنزیکاوا و درکوه با پیری کسی که دل رقبت و زور ببزهی بیت بلان پیرین بروی بوا نکرد که با پیری کور بیتو هیچ تک نبیند اورالی اورالی بوتیش تلی به وستاوی شرباک سرد بیتو حتم باشا اوه ار یکری سیری من کن سیر کن اوه شوتا آی لوتم آی خوایا ها خو اوه سگا پاول پیم بله تو لکوی بوی ها ده خیراکا برو یارمتی باوکم دادی خوشککم منیش سگی که وکوامم اوه اما براکم اورالی خوارنگا بخو پیجوی سر بیتوا سپاس باشا ام ساگه نوی چیه؟ نوی بارونه هی بارون تو زور پیکنی نوی دیاری بله اویش هر وقت تو پیکنی نویه ها؟ تکایا بله پیم بله که برز بیل فرانچاوی کور بو بوم بس بکا ماوی اکی زور لماو بر برز بیل فران چاوکانی کس ببون بلان پیند سال پیج استا توشی نخوشیگ بو تا اکی برزی ها بو لناکاو چویر بو چون بردوام بید لکار کردن؟ بله جویم لیه بوله دوی کویر بونی زیادر لجاران کارکا لراستی ها برز بیل فران کارگاکای دوی لدزدانی چاوکانی دروس کردوا ای بی پیاوی اکی زور نوازه بی او پیاوه که زور به هیزه بلان همان کاتیشا زور دل رقه بارون تو زور نوازی تو سیری خود که چند زیره کی یک دو سیر که خوشکه کم چند زیره که زور نایابا بله وایا دی بارون دوباری کروا بسکا بارون دوباری بخوا خیرکه دوباری کروا دی آفرین بارون دی تو خود نه یا؟ بلا من خوام نهت از هنیم جگه یا بودو کس بچوکا؟ نه بچوک نیه اورالی شته بلیم؟ کاته کودت با یارمتی دودم لحال گرتنی سباته که یا لو کاته و من توم زور خوشویس و تم هاورم دوزیه و اتوانیم ببین به هاوری؟ بلا ایم هاورین تو هشتید لگل تاب منمو هرچند ناموش بوم چون که امزانی تو کسی که باشی زور سپاس روزالی ده بخوا ابه بیانی زو هستیم بو کار کردن زور باشا شوشت شوشت بلان پیری نیتوانی بخوید چون که بردوام خیالی لای با پیری بو که چون کسی که آواد لرقو به حس بو لکو تایی گشتکی پیرین تواب بو پیرین استا نوی خوی گاری و با اورالی پیرین لگل هاورکی که نوی روزالیا اچید با کارگکی با پیری سپاس با روزالی به هوی اووا پیرین لکارگکی با پیری کاری دست کود تناند به هوی اووا پیرین لگل با پیری قصش اکد بمشیوه پیرین جیان کینوی لماراو کار دست بی اکد القیده هاتو لاچیرو کی پیرین کارگی پانتانی